Patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, w Trójce czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Niezadowolenie kobiet i różnica zdań w koalicji. Chodzi o termin sejmowych prac nad ustawami aborcyjnymi. Po ukraińsku można zdawać teoretyczne egzaminy na prawo jazdy w Lublinie. Były takie słowa, których nie potrafiłam w ogóle przetłumaczyć albo nie rozumiałam, czując się swobodnie w języku polskim. Organizatorzy igrzysk w Paryżu ujawnili kolejne szczegóły dotyczące ceremonii otwarcia. Kwestia terminu prac nad projektami w sprawie aborcji dzieli koalicję rządzącą. Projektami ustaw dotyczącymi przerywania ciąży autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi Sejm zajmie się 11 kwietnia. Jest szansa, że wszystkie projekty ustaw dotyczące aborcji trafią do drugiego czytania. Jak przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, to efekt rozmów partii tworzących koalicję rządzącą. Na pytanie, dlaczego głosowania w sprawie aborcji zaplanowano na kwiecień, odpowiedział, że wcześniej nie było porozumienia w tej kwestii. Wszystkie rozmowy kończyły się niestety wyrzuceniem projektów do kosza w pierwszym czytaniu. Teraz jesteśmy blisko pozytywnego rozwiązania. Z decyzją marszałka Sejmu nie zgadza się Nowa Lewica, która chce jak najszybszego procedowania projektów dotyczących aborcji. Mówił o tym wiceminister sprawiedliwości i poseł tego ugrupowania Krzysztof Śmiszek. Projekty Lewicy wpłynęły w listopadzie zeszłego roku, więc nie rozumiem, dlaczego ta chłodnia pana marszałka ciągle działa. Po decyzji marszałka o przesunięciu prac nad ustawami, strajk kobiet zapowiedział manifestację w Warszawie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Ta manifestacja właśnie się zaczyna przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Minister kultury potępił działania aktywistek, które zdewastowały pomnik warszawskiej Syrenki, a niedawno przerwały koncert w Filharmonii Narodowej. Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że ten, kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chcecie walczyć ze zmianami klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo. Dziś warszawska policja zatrzymała dwie młode kobiety, które oblały pomarańczową farbą pomnik Syrenki nad Wisłą. Teoretyczne egzaminy na prawo jazdy można zdawać także w języku ukraińskim. Taką możliwość daje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie. Jego kierowniczka Renata Bielecka przyznaje, że zainteresowanie nie jest duże. Osoby, które już u nas przebywają gdzieś około roku, jak tak zauważamy, zdają w naszym języku polskim. Zdarza się, że jakaś osoba, chyba jedną czy dwie mieliśmy, która zdawała w języku angielskim. Natomiast jeżeli osoba już podchodzi za pierwszym razem i zdaje ten egzamin w języku ukraińskim i nie zda tego egzaminu, to następny raz to już jest na pewno język polski. To duże ułatwienie, ocenia mieszkająca od kilku lat w Lublinie Anastazja Makar. Faktycznie były takie słowa, których nie potrafiłam w ogóle przetłumaczyć albo nie rozumiałam. Czując się swobodnie w języku polskim, też miałam małe kłopoty z zajęciami teoretycznymi. Egzaminy na prawo jazdy można zdawać także w języku niemieckim, angielskim i migowym. Znamy kolejne szczegóły dotyczące ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Odbędzie się ona w centrum francuskiej stolicy, wzdłuż brzegów Sekwany, a także na wodzie. Ceremonia otwarcia rozpocznie się stosunkowo wcześnie, o godzinie 19.30. Organizatorzy wyjaśnili, że chodziło im o wykorzystanie naturalnego światła i zachodu słońca, który ma nadać uroczystości wyjątkowy charakter. Wydarzenie odbędzie się na 6-kilometrowym odcinku bulwarów nad Sekwaną. Ceremonia będzie składała się z pokazów artystycznych podzielonych na 12 sekwencji, które nawiążą do francuskiego dziedzictwa kulturowego i zabytków Paryża. Rzeką przepłynie armada 180 łodzi, na pokładzie których znajdzie się ponad 1000 sportowców. Miną takie zabytki jak katedra Notre-Dame, Louvre i Muzeum Orsay. Kilka dni temu francuskie władze poinformowały, że w ceremonii będzie mogło wziąć udział 326 tysięcy widzów. To dwa razy mniej niż zakładali organizatorzy igrzysk. Liczbę widzów obniżono z powodu obaw o bezpieczeństwo. Ceremonię będzie zabezpieczać około 35 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy. Z Stefan Folzer, Polskie Radio. Nominowana do Oscara Strefa Interesów wchodzi dziś do kin. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja zdobyła Grand Prix Festiwalu w Cannes, 3 nagrody BAFTA i ma 5 nominacji do Oscara, w tym w kategorii Najlepszy Film. To opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony. Koncepcja filmu ze zdjęciami Łukasza Żala to dzięki unikaniu bliskich planów separacja od oczywistości kina, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Zbliżenia są tutaj w dźwięku, w fonosferze, w krzyki, jęki, czasami pojawienie się kogoś w pasiaku, kto przychodzi do komendanta na przykład z futrem dla jego małżonki. Natomiast my to wszystko oglądamy w takiej zadziwiającej perspektywie, tak jakby nam nałożono siatkę. Podglądamy rzeczywistość, będąc w niej, ale zarazem mamy poczucie, że oglądamy to życie z perspektywy, jakbyśmy stali za siatką tego obozu. Strefa interesów w kinach już dziś, a laureatów Oscarów poznamy 10 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra w pogodzie może zdarzyć się bardzo dużo. Dziś na przykład rano nie spodziewaliśmy się tego, że będzie bardzo, bardzo zimno, bo nawet były zamarznięte resztki kałuż gdzieś tam na ulicach w Warszawie. Ale co będzie jutro? Jutro będzie pogodnie. Ale na południu, a głównie na południowym zachodzie, popada deszcz. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Po drodze z Trójką. Do 19 będziemy razem. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Tomasz Żonda. Zapraszamy na początek formacja Blessed. Ja ich jeszcze rano nie znałem, a śpiewają całkiem przyjemnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As a conspicuous lady, yeah. Dried up my feelings, I ain't feeling you, baby. I was waiting, but I ran out of patience. Chasing the sun like there ain't no escaping. At least she keeps me warm at night, but the days are as heated as ever. There must be something in my eyes, 'cause she changed like I never met her, like I never met her. Shape in the wind, and you change shape when you're out. Słuchają Państwo Trójki w muzyce, coraz więcej muzyki właśnie kwitnie. W związku z tym ta wiosna już jest bardzo zauważalna. A czy wokół Państwa tę wiosnę widać? I czy Państwo już robią wiosenne porządki w życiu, w ogrodzie, gdziekolwiek? 22 i 7 trójek. A za chwilę formacja Dayseeker. Jeśli Państwo pamiętają, wielki przebój Evanescence, My Immortal, to Dayseeker zrobili wersję akustyczną tego utworu. Będzie bardzo przestrzennie. Dayseeker i My Immortal. Dziwny jest ten świat. Grupa Dayseeker wydaje swoją nową płytę już niedługo, ale cyfrowo będzie na rynku 19 kwietnia, natomiast fizyczna wersja dopiero

Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod Ustępki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki. Za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenynik na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18:00 w Trójce czas na radionawigator Jakub Domoracki. Poważnie zakorkowane są trasy mazowieckie, między innymi ekspresowa ósemka w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy Bemowem i węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku. Podobnie jest na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Konotopa i Pruszków w kierunku Łodzi. A tłoczno jest także na Krajowej Dwójce w pobliżu Kałuszyna oraz na Krajowej Siódemce w okolicach Łomianek. Spory ruch obserwujemy na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa, przede wszystkim pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa. Nieco wolniej jedzie się także na śląskim odcinku A4 pomiędzy Katowicami i Mysłowicami. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest autostrada A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Zgierz i Wartkowice. Tam ruch kierowany jest na objazd, a to utrudnienie związane jest z protestem rolników. Dziękujemy bardzo. Po radionawigatorze czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, tak jest, melduje się. 5,4%. Tyle wyniosła stopa bezrobocia w lutym według wstępnych danych Ministerstwa Pracy. To spadek w stosunku do identycznego okresu rok wcześniej o 0,2 punktu procentowego i minimalnie także w stosunku do stycznia tego roku, kiedy wskaźnik wyniósł także 5,4%, ale bezrobotnych było o nieco ponad 18 tysięcy więcej. Nieco ponad 1,5% z tych wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce stanowili obywatele Ukrainy. Niedużo, ale rok do roku to wzrost 9-krotny. Skoro przy takich dokładnych wyliczeniach jesteśmy, odnotujmy jeszcze jedne dane. Polska gospodarka urosła w czwartym kwartale o 1,5%. Te dane z kolei opublikował Eurostat. Wzrost wydaje się lichy, ale na tle Europy nie jest źle. W wypracowanym rocznym PKB dogoniliśmy na przykład Szwajcarię. Minimalnie, ale jednak paliwo potaniało w tym tygodniu o jakieś 2-3 grosze. 95 kosztuje 6,41, diesel średnio 6,69. Cena za baryłkę ropy nie zmienia się jakoś drastycznie od prawie miesiąca. Choć za takim ruchem znalazłyby się argumenty, jak choćby ciągły brak zawieszenia broni w Strefie Gazy. Co więc blokuje cenę ropy? O tym redaktor naczelny portalu ePetrol Grzegorz Maziak. Inwestorów na rynkach naftowych cały czas niepokoi sytuacja związana z popytem na surowiec i choćby ostatnie informacje z Chin, według których chińska gospodarka już przechodzi proces dekarbonizacji i będzie w stanie generować wyższy wzrost gospodarczy przy niższym wykorzystaniu produktów naftowych, bo będzie zasilana innymi źródłami energii i Chińczycy, jak sami mówią, wchodzą w okres niskiego wzrostu popytu na paliwa. Inwestorzy boją się więc, że ropa straci na wartości po wrzuceniu biegu wstecznego przez Chiny i tym samym czarne złoto nie drożeje. Według analityków e-Petrol w przyszłym tygodniu na stacjach dla odmiany możemy zobaczyć mniej więcej 3 groszowe podwyżki na litrze paliwa. Trochę sporo dziś statystyk, teraz jeszcze te zagraniczne. Na Węgrzech w lutym niemal identycznie jak miesiąc wcześniej ceny licząc rok do roku wzrosły o prawie 4%. Takie dane pokazał tamtejszy urząd statystyczny. Węgierska gospodarka dostarcza w ostatnim czasie wiele sprzecznych sygnałów. Dziś okazało się, że według tutejszych statystyków inflacja zatrzymała się na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej. Zgodnie z komunikatem Centralnego Urzędu Statystycznego w lutym ceny wzrosły tu o 3,7% w stosunku do lutego ubiegłego roku. W porównaniu z lutym ubiegłego roku najbardziej odczuwalny dla Węgrów był spadek cen energii wynoszący 9%. Węgry przez wiele miesięcy zmagały się z najwyższą w Unii Europejskiej inflacją. Rok temu w styczniu osiągnęła ona szczytowy poziom prawie 26%. Jednocyfrowy wynik pojawił się w komunikatach statystyków w październiku ubiegłego roku. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wracamy do kraju. Kobiety w Polsce odpowiadają za więcej niż co czwarty wynalazek. Urząd Patentowy opublikował dziś statystyki dotyczące kobiet innowatorek. Wynika z nich, że 28% twórców, którzy zgłaszają się po patent, to właśnie panie. To powyżej średniej europejskiej i o 5% więcej niż w 2019 roku. Kobiety najczęściej patentują w takich dziedzinach jak inżynieria lądowa, biologia, ale także chemia. Mówi prezes Urzędu Patentowego Edyta Dęby-Siwek i dodaje, że są też kobiety, które tworzą wybitnie dużo wynalazków. Osobą, która najwięcej patentowała nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest pani Marta Karczewicz. Uzyskała, proszę sobie wyobrazić, 130 patentów europejskich. A to sporo, bo z Polski do europejskich urzędów patentowych trafia około 600 wynalazków każdego roku. To właśnie dzięki wynalazkom dr Marty Karczewicz z zakresu kompresji obrazu możemy oglądać filmy na Netflixie, korzystać ze Skype'a czy Zooma. No to jeszcze zbliżenie na walutę. Dolar po południu kosztuje 3,93, za euro płacimy 4,30, za franka 4,48, za brytyjskiego funta 5,05 zł, a WIG20 zamknął dzień 0,66% nad kreską. To tyle, Marcin Jakimowicz. Ja mam nadzieję, że będziesz prorokiem. Tak, w jakim, że tak powiem, obszarze tematycznym. Takie drobne przejęzyczenie, że benzyna po 4,64. Tak, no aż miałem właśnie to powiedzieć, żeby się chciało, prawda? To prawda. Mam nadzieję, że jednak to gdzieś podświadomość twoja z niebios... Będzie pracowała w tak zwanych ośrodkach decyzyjnych teraz ta informacja. A propos niebios i tak dalej, to teraz będzie La Diabla. Ale słuchaj, to jest ta La Diabla, którą żeśmy ostatnio, kiedy to było? W środę. Żeśmy ją odrzucili. No to cieszę się, że wracasz do... No pamiętam, że byś się źle czuł, gdybyś nie usłyszał dla Diabli. Tak, dziękuję ci. To meksykańskie, tak? Tak jest. Pierwsze miejsce w Meksyku w tej chwili. Cudownie. Shabby. Eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla. Mira cómo baila, del 1 al 10 tú eres un millón. Si te vas conmigo, puro Christian Dior. Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana. Lo que quieras, mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona. Y si te dejas, verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira cómo baila.

I Feeling Me Now i grupa Chicago. Gdybym powiedział, że to nowe nagranie, to byłby to fake news. I właśnie o newsach i fake newsach w tej chwili w naszym stałym cyklu, który jutro będzie miał przerwę, pojutrze będzie miał przerwę, ale w poniedziałek już powróci Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś tak edukacyjnie o przeciążeniu informacyjnym. Wiemy, bo specjaliści na ten temat wielokrotnie mówili, że szkodzi wielopoziomowo. Wyjaśnijmy, z jakim problemem już teraz chyba, nie wiem, czy epidemią mamy do czynienia. Pewnie możemy mówić o epidemii, takie ale zanim... Takie określenia się pojawiły właśnie. Tak, zanim my powiemy, to ja bardzo chciałam tutaj się pochwalić, to znaczy nie się właśnie, tylko pochwalić polskich naukowców z Politechniki Wrocławskiej, bowiem oni wraz z innymi naukowcami z innych krajów przygotowali taki no bardzo poważny, analityczny artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie Nature Human Behavior, gdzie pokazują, jak właśnie wielopoziomowo oddziaływuje na nas to przeciążenie informacyjne. Więc to jest termin, który teraz tak popularnie, potocznie dużo grup społecznych używa, jako takie oddziaływanie związane z tym, że nasz umysł nie daje rady przetworzyć tych wszystkich treści, które przyswajamy, przeglądając internet. Którymi jesteśmy bombardowani raczej, bo to takie przeciążenie, bym powiedział, szum informacyjny. No i mamy do czynienia z przebodźcowaniem. Tak, panie redaktorze, mamy do czynienia z przebodźcowaniem, ale na wielu poziomach. Oczywiście na poziomie indywidualnym jest tak, że przyswajamy te treści, które, mówiąc takim potocznym językiem, scrollujemy sobie w mediach społecznościowych. Nasz umysł to wszystko przyswaja i w pewnym momencie jest już tak zmęczony, tego jest tak dużo, tych tytułów, nagłówków, zdjęć, wideo, że on już mówi dosyć, basta, ja już nie będę się nad tym wszystkim zastanawiał, muszę odpocząć. To w tym raporcie naukowcy mówią, że ta przestrzeń informacyjna, tak samo jak otaczające nas środowisko naturalne, może być zanieczyszczone. Tak, i może wpływać na nasz dobrostan, bo tak jak się skupiamy w kontekście rewolucji przemysłowej, że ona przyniosła wiele dobrego, wielki rozwój, szybki i gwałtowny, ale jednak przyczyniła się do zanieczyszczenia środowiska, prawda? I teraz jesteśmy mądrzejsi po wielu, wielu latach. Wiemy, że to miało i dobre, i złe skutki. I tak samo jest z rozwojem internetu, panie redaktorze. Ale czy wyciągamy wnioski teraz? No my o tym mówimy. Coraz więcej naukowców publikuje mądre teksty, jak właśnie ci naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, ale no jednak wciąż myślę, że opinia publiczna nie ma takiej świadomości, jak bardzo należy dbać o to, aby też dozować sobie właśnie czas spędzony w internecie. Czyli tu chodzi o tą higienę, taką umysłu informacyjną, kiedy to, no jest tyle pokus przecież, żeby siedzieć przed tym ekranem, klikać, scrollować, a godziny uciekają. Z jednej strony przeciążenie, o którym dzisiaj mówimy, a z drugiej strony pamiętajmy też o pewnym uzależnieniu od tego typu bodźców. I tu mamy naprawdę potężny konflikt interesów na poziomie jednostki, bo właśnie z jednej strony chcemy dbać o higienę umysłu, a z drugiej strony jesteśmy już tak uzależnieni od tych bodźców, które generują konkretne hormony, na przykład dopaminę, hormon nagrody, że jednak ta pokusa jest tak silna, że nie jesteśmy w stanie już tylko i wyłącznie racjonalnie nad nią panować, więc no, szkodzimy sobie. No o tym moglibyśmy mówić i mówić. Tutaj... No i też rozmawialiśmy z ekspertem w tym tygodniu. We wtorek w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki rozmawiałem z ekspertem od snu, że bardzo dużo problemów ze snem jest właśnie w związku z tym niebieskim światłem w telefonie czy w tablecie. Korzystamy do ostatniej minuty przed snem, a później mamy problemy z zaśnięciem. Ale tutaj pewnie ekspert mówił, a jeśli nie, to ja nadmienię, że w większości nowych urządzeń mamy możliwość ustawienia szarości, tak, aby ten ekran wieczorem... Ale jednak ta aktywność, kiedy nasz umysł, nasze oczy, nasze dłonie są jeszcze zajęte, to zupełnie inne środowisko niż to, którym powinniśmy zapewnić naszemu organizmowi tuż przed snem. Ta świadomość jest bardzo ważna, to jest pierwszy taki etap zmian, uważam. W drugim etapie liczę na to, że już spróbujemy bardziej systemowo temu przeciwdziałać, czyli te reakcje związane z dostosowaniem oddziaływania przez korporacje technologiczne będą musiały być jakoś prawnie w pewien sposób wymuszone, dlatego że no, ich działanie jest w opozycji do tego, czego potrzebujemy w tym momencie, czyli oni chcą naszej uwagi, chcą, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali. Uzależnienia też, podprogowo no, to już pan może. Redaktor powiedział, tak, natomiast podejrzewam. Chcą, żebyśmy spędzali maksymalnie dużo czasu w ich produktach, czyli właśnie aplikacjach, aplikacjach, urządzeniach. No a my, będąc już świadomi zagrożeń, powinniśmy chcieć, żeby tego czasu aż tak dużo tam nie spędzać, tak aby ten nasz umysł nie był przeciążony i abyśmy mogli krytycznie myśleć, chociażby po to, żeby rozpoznawać treści dezinformacyjne. O, i tego sobie życzmy. To tak pod rozwagę na ten weekend. Bardzo dziękuję za spotkanie. Specjalistka NASK, która zajmuje się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i dobrego weekendu. Dziękuję serdecznie i wzajemnie. Dobrego weekendu. Podobno jeśli mamy dobrze spać, to najlepiej telewizor i komputer mieć w zupełnie innym pokoju, jeśli oczywiście jest to możliwe, bo nie mieszkamy na przykład w tak zwanym studiu, jak to się ładnie mówi, gdzieś tam, a u nas w kawalerce. To była audycja Po drodze z trójką. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Spotkania trzeciego stopnia jutro, nie jutro, pojutrze, po godzinie 14 będą goście. Będą goście, czyli będzie zespół Szandiewa i będą faceci. A my w tej chwili już kończymy. Kończymy nagraniem Adama Younga i jego formacji, która nazywa się Owl City. I've been driving all afternoon, but I hate to say it, I won't be there soon. And though I'm late, you know I just can't wait to come home to my slice of heaven on toast. But my Grand Prix broke down without fail, another flat tire and another nail. I miss your smile, but this could take a while, 'cause this road closed sign says there's no way around. No, first I felt kinda sad, but I said out loud, you know this isn't so bad. Your photograph on my dash knows it's true. It might take me forever, but I can't wait to see you. I've been trudging since 2 a.m. on the side of this highway, 'cause back there when I patched that flat, I ran on fumes, and that was a bad move, 'cause yeah, I ran out of gas. The heavens opened, the rain came down, now I'm soaked to the bone, but I'm homeward bound. So I just don't care how much I have to bear, 'cause you'll be there when I'm walking through the door. So down this road I will run, and only stop to buy you a bouquet for no reason. What daisies can do, it might take me forever, but I can't wait to see you. Take me forever.